Ранішні серыял. Добрай раніцы, шаноўныя сябры. Разам з вамі я, Ліка Пташук. Прапаную вам паслухаць чарговыя старонкі аповесці Жоржа Семінона «Дзяўчына і бясхвостыя парсючкі». Пераклад з французскай Алеся Асташонка. Жармен выйшла на вуліцу, купіла газету, зайшла ў бар і, нязмушана гартаючы газету, выпіла каву і з'ела рагалік. Матч у залі Ваграм. Рэпартаж на 3/4 калонкі, падпісаны Марселем Бланам. Гэта зрабіла на яе такое ўражанне, быццам яна атрымала ліст ад чалавека, які ўжо даўно памёр, ці ўбачыла яго раптам у кінахроніцы. Але не, Марсель не памёр. Яна з'ядае яшчэ 3 рагалікі. Ёй сорамна, што так шмат есць у ранку, але яна галодная. О, 4 рагалікі. Прачытаўшы рэпартаж, Жермен адразу зразумела, што напісаны ён не Марселевай рукою. Ёсць нешта ў гэтых радках неўласцівае яму. Пабудова асобных фраз, выразы, словы. Ёй вядома, што час ад часу журналісты робяць адзін аднаму такія паслугі, пішуць за калегу і пасылаюць у газету патрэбны матэрыял. Вярнулася ў кватэру. Глынуць, каб узбадзёрыцца каньяку? О, Айвэта, аказваецца, выпіла амаль усю бутэльку. Жермен заўсёды падазравала, што сяброўка не грэбуе спіртным. Яна дапіла рэшту і выпрасталася на канапе. Забалелі ныркі. За тое, што выпіла, было сорамна яшчэ больш, чым за жудасны апетыт. Але яна заснула. У газеце не было паведамлення ні пра які кватэрны ўзлом, ні пра іншае здарэнне, якое магло б датычыць мужа. Але гэта нічога яшчэ не значыла. Не кожная ранішняя газета паспявае паведаміць пра ўсе начныя здарэнні, а тут яшчэ яна чытала тую, у якой працуе сам Марсель. 10 гадзін. Тэлефон маўчаў. Праз паўгадзіны на вялікіх бульварах пачнуць прадаваць дзённыя газеты. Жермен апранулася, і хоць яна і выпіла ўсяго толькі 2-3 глыткі каньяку, адчуванне было такое, як пасля сапраўднай гулянкі. І як гэта Івэта магла выпіць ажно 3/4 бутэлькі? Так у кашальку. У кашальку трохі мені за 100 франкаў. Не густа. Але ўсё ж яна ўзяла таксі. Купіла ў вулічнага гандляра газету. Ногі зрабіліся проста ватныя. Яна і праўду была п'яная. І гэта нагадала ёй адзін вечар, калі яны былі разам з Марселем у гасцях і выпілі лішнія. Зайшла ў кафе Мазарыні. І вось там раптам убачыла на першай старонцы газеты тое, што шукала. Няўдалы напад на кватэру графа Ньёля. Граф і маленькая графіня. Так завуць у свеце ягоную жонку з яе мініяцюрную фігурку, тварык і неверагодную рухавасць. Арыстакраты, якія займаюцца ўсім – спортам, мастацтвам, кіно, пастаянна выбіраюцца на балі, кактэйлі і розныя іншыя вечарыны. З Янскага праспекта, на якім знаходзяцца мастацкія выставы-аукцыёны, у іх кватэру шмат чаго прыбывае. Аднаго разу Жермен хадзіла да іх з Марселем на адкрыты вечар паглядзець на калекцыю твораў жывапісу. Было сама мала 300 чалавек, журналісты, акторы тэатра і кіно, знакамітыя дактары і адвакаты, стаяў гармідар. «Глядзі», – сказаў тады Марсель, – «у іх бадай, што самыя прыгожыя рэнуары ружовага перыяду». Яна амаль што нічога не ўбачыла. Надта ўжо зашмат было тады народу. Слугі, падыходзячы да кожнага гостя, налівалі віскі, шампанскае проста бесперапынна. Можна сказаць, спіртное лілося ракою. Вось тое, што яна так доўга хацела уведаць уначы. Граф і графіня Ньёль. Матч па боксе яны не прапусцяць, гэта ўжо напэўна. Ім гэта тое самае, што тэатральная прэм'ера. Безразважная маленькая графіня, проста зачараваная гэтым мужным спортам. Так, гэтай ноччу на кватэры вядомых усяму Парыжу графа і графіні Ньёль быў зроблены напад з узломам, які ледзь не закончыўся смерцю рабаўніка. Граф і графіні былі тым часам на матчы па боксе ў залі Ваграм. Цікавая дэталь выяўлена неўзабаве пасля замаху. Вярнуўшыся дамоў у 2 гадзіны ночы, графіня заўважыла, што згубіла на матчы ключ ад кватэры, які быў у яе сумачцы яшчэ тады, калі выпраўлялася з дому. Гэты факт дазваляе меркаваць, што напад не быў запланаваны загадзя. Што напад не быў запланаваны загадзя і насіў выпадковы характар. Невядомы. Жармен збялела. Невядомы, які трапіў у кватэру, скарыстаўшыся ключом у 12 гадзіне, мог завалодаць ім толькі ў залі Ваграм. Немагчыма, каб ключ быў наўмысна ўкрадзены якімсьці спрытным кішэннікам. Сумка ў графіні была на застёжцы маланцы. Маленькая графіня, як заве яе ўвесь Парыж, згадала, што калі яна падыходзіла да свайго месца, то дастала з сумкі насоўку. Можа, ключ упаў на падлогу якраз у той самы момант? У натоўпе ёй самой цяжка было тое прыкмеціць. Ва ўсякім разе той, хто падняў ключ, добра ведаў, каму ён належаў і якую можна тут мець выгаду. Далей невядомы трапіў у кватэру, у якой нікога не павінна было быць. Толькі выпадак прывёў у яе дзядзьку графіні Ньёль пана Мартіно, які зайшоў да пляменніцы ўвечары, адчуўшы стому, застаўся ў кватэры адпачыць замест таго, каб пайсці на матч у залі Ваграм. Ледзь ён заснуў, як яму пачуўся шум у вестыбюлі, дзе былі павешаны самыя каштоўныя палотны з калекцыі гаспадароў, і натуральна спалоханы пан Мартіно узяў у рукі рэвальвер. Рэвальвер. Словы, літары расплываліся перед глазами Жермен. Прагнучы ведаць, чым усё скончылася, Жермен усё ж была вымушана, каб дайсці да сэнсу, і перачытываць трэба было кожны радок па 2-3 разы. Хлопчык-афіцыянт паставіў на яе стол мандарынавы лікёр. Так, у вестыбюлі стаяў на крэсле невядомы з кішэнным электрычным ліхтаром. Убачыўшы пана Мартіно з рэвальверам у руцэ, ён выключыў ліхтар, скочыў на падлогу і збіў графінінага дзядзьку з ног ударам кулака. Устаўшы, пан Мартіно стрэліў, будучы, як ён кажа, у стане афекту. А куля выпадкова трапіла ў злодзея, бо і на дыване, і на лесвіцы былі знойдзены сляды крыві. Наколькі цяжка быў ранены нападчык, немагчыма меркаваць аб гэтым цяпер, але бясспрэчна, яго арышт – пытанне самага блізкага часу. Вечарам вы, напэўна, ўжо даведаецеся пра тое. Пан Мартіно, чалавек у гадах, да таго ж яшчэ і збянтэжаны незвычайным здарэннем, не мог дагнаць злодзея. Напэўна, ім быў або дэбютант у гэтай справе, або аматар-выпадковец, але толькі не рэцыдывіст-прафесіянал. На гэтую думку наводзіць той факт, што шум, які пачуў дзядзька маленькай графіні, быў выкліканы падзеннем вялізнай сэўрскай вазы, рэчы сапраўды гістарычнай, вельмі вялікай каштоўнасці – датуецца яна напалеонаўскай эпохаю. Стаяла ваза пад адмысловай карцінай Рануара ружовага перыяду «Купальшчыца», якую, бадай, усхваляваны прафан «Няўдаліца» выпусціў з рук, ледзь зняўшы. Вось і ўсе нашы здагадкі, якімі мы можам падзяліцца з чытачом. Але ў зале «Ваграм» было, заўважым, некалькі тысяч гледачоў і… Жармен машынальна выпіла лікёр, склала газету і паклала яе ў сумку. Нягледзячы на ўсё, што здарылася, вочы ў яе, калі яна выходзіла з кафе, свяціліся радасцю. Яна была ўпэўнена. Марселя яшчэ не ўзялі. Яна хвалявалася і таму яшчэ, што некалькі гадзін назад сама аб усім здагадалася. Яна прайграла загадзя ў сваім уяўленні ўсю гэтую гісторыю, дзякуючы толькі званку Марселя о палове 11 і знойдзенаму ў кішэні ў мужавым паліто бясхвостаму фарфоравому парсючку. Яна ўжо бачыла і постаць невядомай тады яшчэ ёй арыстакраткі, якая ўпусціла ключ і пра Рэнуара згадала. Сама. А што больш за ўсё было ёй прыемна ўведаць, дык гэта тое, што ён быў няспрытны. Выпусціў карціну на сеўрскую вазу. А можа, рукі ў яго дрыжалі. Ва ўсякім разе яму было… страшна. Ён паводзіў сябе быццам пачатковец або нявопытны дылетант, які кажа сабе «яшчэ раз, толькі раз». Кажа гэта сабе, адчуваючы, што бярэцца не за сваю справу, што і праўда не будзе больш ёю займацца. «Ідыёт», – ледзь чутна сказала яна сама сабе ў натоўпе, калі выйшла на вялікі бульвар. Але, дарагі ёй ідыёт, што ён рабіў паранены на вуліцы, пакідаючы за сабою сляды крыві? Трэба было адбегчы ад дома графа Ньёля. Толькі б ён не дадумаўся ўзяць таксі. Тады ж яго непазбежна знойдуць. Паліцыя ж, вядома, апытае ўсіх шафёраў таксі. Ужо апытвае. Але нават усхваляваны Марсель мусіў быць хітрэйшы. «Ідыёт!» – зноў паўтарыла сама сабе. Але ідыёт, што не прыйшоў адразу ж дадому. Яна дагледзела яго, вядома ж, знайшла б знаёмага доктара, любога доктара, які перавязаў яго і зрабіў усё неабходнае, не выдаючы паліцыі. Каго хочаш, можна знайсці, як спатрэбіцца. А, напэўна, яму было… сорамна перад ёю. «Урэшце я не які-небудзь жулік», – зноў успомніла яна яго словы. Ідучы, Жермен размаўляла з Марселем. І ні разу яшчэ не была яна з ім такая лагодная. Гэты хлапчук, але… нягодны хлапчук, што так гарэзліва усміхаўся, меў цяпер як ніколі патрэбу ў ёй. Яго трэба было выцягнуць з бруднай гісторыі, у якую ён трапіў. Ідыёт. Так, хлапчук смелы на словах, нават у нейкіх учынках, але зусім яшчэ баязлівы ў душы. Шановныя сябры, выслухалі чарговыя старонкі аповесці Жоржа Семінона «Дзяўчына і бясхвостыя парсючкі»,